Na, szia! Na, édesanyám, fölébresztettelek? Nem Azt a ébresztettél. bolyó. Tudod, elképzelni, hogy fél ötkor már kinyitogatok mindenfelé, és aztán már nem alszok. El tudom képzelni, mert én is kinyitottam nálam is az ablakot, meg minden, meg már megetettem, meg most szedek egy kis napraforgót még, hogy legyen, ha úgyis elnyílik. Mindegy, levágom. Hát, ha már hagytam a nagyokat, már meghagyom. Magnak. Hagy egyék a tyúkjaim. Dilis vagyok én is, mi? Hát nem, de mit csinálsz, ha van akkor? Hagy egyenek a Legyen tyúk. egy kis haszon is belőle. Virágot is el akarom adni, meg is hagyom a nagyon nagy fejeket. Hagy egyék, majd eszedem a tyúkoknak. Na, mit szólsz a tegnapi valamihöz? Tessék? Hogy vagy, mint vagy? Még fönncsomagoltál? Még fönt van a tata? Hogy? Oho. Még Hát nem jött? még nem jöttem. Na. Akkor még alszik. Nem, most biztos, hogy nem alszik. Te neked hogy tetszett a tegnapi nap? Jó, szerintem. Jó volt? Hát akkor jó. Nem tudom azért, hogy Mert? mi nem akart inni pálinkát, semmit. Hát biztos, hogy valami, hogy hívják, ott akarja, hogy az egészségének legyen, hogy Na, hívják ott. azok máskor bevettek egy egész mi a csodává, majdnem Hát egy igen. liter. Nem? Akkor olyan hangulata volt, de most nem volt jó hangulata. Látott tönkre, mert mennyi kukoricája. Hát, de mindenkinek, nem? Hát mindenkinek hát. Ez egy szar időbe. Az a rengeteg jóság, ami ott van, Hát ez az. mivel érteti, hogy Hát ez az. a tejet annyira olcsón veszik tőle, mindig kitalálnak, drágítanak rajta, közben még kitalálnak valami újabb, már újabb, hogy hívják ott, Mindig meg jön annyi füzet. gyöngébre mérik, hogy még csak annyit se jön neki fizetni, mint az előtt. Hát ilyen szarházi banda. Ez egy kész rablás, vagy nem is tudom, Hát micsoda. ez az általában mindig is az volt. Nem tudod, mikor ti kis csináltátok, Mert akkor is az. a Akkor is azt takarmány csinálták a ugye mindig rohadékok. drágább, a koncentrát is, meg minden, amit ütett velük, Igen. amaz meg Ja. mindig. Hát az én elfelejtettem még nem behívni az öreg asszonyt, észrevetted? Micsoda? Az öreg asszonyt elfelejtettem tegnap behívni ebédre. Te szerinted baj? Nem. Egyáltalán, ugye? Na, mindegy. Majd mi a csoda van. Adtam neki tegnap, vitettem át az Attilával mindent. Azt aleluja. Máskülönben meg a Zanikó meg az Attila találkoztak. Az Attilának eszébe jutott, hogy 25 éves vagy hány éves volt a perszó, és 120 dinár volt csak a ketchup. Majd hogy hozzé nekem ketchupot. Hát jó, van, mondom, akkor hozzá. A szüleim is már nem dolgozott, 8 óráig dolgozott csak a perszó, be volt csukva, és akkor jött hazafelé, és akkor találkoztak a Zanikóval. Akkor az Zanikó főhívott, hogy volt az Attila. Hát mondom, elment, hogy majd hoz ketchupot. Mert mondom, mi? Hát mert látták őt, tehát az még nem is köszönt neki. Nem is köszönt a Tamásnak. Mondottam magamban, ő se szokott én nekem. Pedig te azért többet jelent a számítani. Hát én azért csak másabb vagyok, mint az Attila, nem? Hát. Mert nézett rájuk, azt nem is köszönt. Hát én nem is szokott a Tamás nézni, azt mégse köszön. Annyira fülátnia. Annyira kötözködős Anikó, hogy az külön fogalom. Ugye? Én nem tudom, hogy Hát mi van vele. elmentek, sétáltatták a nagykutyát, sétáltatta az ő meg sétált mellette. A nagy kutyát kellett sétáltatni, ja Jaj, Isten. képzeld, de arra pofája nem volt bír, hogy kigyűjjön hozzánk. Attila, azt mondja, mama, a tata, mert mi nem személyesen hívtak. Ha hogy lehet személyesen hívni, ha fő se veszi a telefont? Hát, most menjek el, azt akkor, de Tamás, gyere! Úgy jönnek, lesz egy szar, nem is becsúl semmibe, anyám. Hát ez még mondta az Anikó annak idején, hogy is tette, hogy hát arra is számoljunk, hogy majd eljön. Azért mondom, hogy nagyon-nagyon érdekes dolgok vannak itt azért. Látod, inkább... A tata mondta, hogy hát miért nem jön el én hozzám, de nem tudom, miért mondta, mert tudja, hogy az Anikó milyen ellenséges Azt akkor azt mondja, úgy szélesztek. Tamás is eljöhet, azt mondja, ne félj, nem zavarja ki a mama. Nem hát nyugodtan eljöhettek. Hát hallottam én, mikor mondta, ott fúrtam én is, anya. Azért mondom, hogy nem tudom annyit, de azért nagyon érdekes ez a... De olyan érdekesen is mondta, olyan, fú, már hogy nem köszönt az Attila. Hát most kicsit gondolkozzunk már el, nem? Azért egy kicsit olyan érdekes dolog ez azért. Ő annyit nem tesz meg, hogy meghívjátok, azt nem én áll. És akkor... De azért bókoljon neki az Attila. Hát mindegy. Tehát mondom, hogy milyen érdekes... Nem mindegy, de hát azért mit csinálja. Milyen érdekes dolgok vannak. Hát igen. De még a vécő is észrevett, hogy milyen az Anikó, nem? Hát. Ennyire azt mondja, 30 éves fölnőtt személy, az ennyire. Nem tudom, anyu. De nagyon érdekes dolgok vannak. Hogy nőttek ilyenek? Hát a Tamás hatására szerintem. Bolzom. Nem baj. Kibírom, anya. Ugye, hogy kibírom. Ki? Hát? Így van. Hát csak az, hogy nagyon sok gladióra van, és akkor most meg mennem kell máma. Még azt hittem, hogy majd már más csinálok. Hát de jó van, nem baj. Ezt is el lehet. Hát, eladom azt akkor. Nem? De. Ki se jöttél a kelve, mégsem nézted a bibikémet, meg azt nagyon megnézheted volna a bibikémet is. Olyan. Nem úgy. Nagyon szeretél. Bibikémet is menj. De meg tegnap este még annak is szétem az ide, de máma már nem, mert most már sok az időt kell mennem. Majd ha hazajöttem, mondtam neki, majd akkor kapsz Bibikém zűdet. Mindent én sem bírok. Másra menj, hogy hazahozta a kis cicát és a cic. Jelentem, el is viszi, meg haza is hozza. Mi van ebben a macskává? Nem tudom, hogy hova viszi, hova, honnan hozza. Meg olyan kis nyavajás, azt mégis szereti nagyon. Ezeket a nagyokat is úgy engedi, hogy szopják meg minden, hogy csatna. Ugye szép nagy cicáim vannak. Igen, szépek. Jó nagyok már. Hm. Jó van, leteszem azt akkor, hogy megyek. Jó? Jó. Na, édesanyám, akkor... Szia.